dakitena. Pale pale wanaza kujuta, singejua, singefanya. Ulizani kama tutajenga, mimi nawe upumbavu. Usifike tena kwangu, sika leo na kwa milele. Ukifika tutakutana na mwenzako, siko salangu. Kwani mida yako mibaya, tutanifukuza sawa bibi yako. Ukila na ndege, usimusahau kuku. Ndege ataruka, si utabaki na kuku. Ukipata chungu kipya, usimutupe kikaya. Kwa jini yatapasuka, si utabaki na kikaya. Ukipata chungu kia sasa, usitupe kikaya. Usituuyue siku ya mvula, kaya kale kata kusaidia na tusombe. We mse kwa jimu, hata we mnye kwa utanipeleka u. Ukila na ndege, kuku. Ndege ataruka, si utabaki na kuku.